Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Rozpoczęliśmy utworem, który otwiera płytę Sabbath, Bloody Sabbath. Jest to utwór tytułowy. Krótko mówiąc, dzisiaj wracamy po raz ostatni, pewnie na czas jakiś, do grupy Black Sabbath. Dziś w rolach głównych płyty piąta i szósta, czyli ta podstawowa szóstka najważniejszych płyt. Nie zawaham się tego stwierdzenia użyć. W dorobku grupy Black Sabbath dzisiaj zostanie przedstawienie tych płyt zostanie domknięte, tak to określmy. Sabbath, Bloody Sabbath, płyta, która ukazała się na samym początku roku 1973. No i z nagraniami tej płyty były pewne problemy, niemoc twórcza i też trochę, nie ma co ukrywać, nadal problemów z używkami, alkoholem i tym podobnymi. Krótko mówiąc, płyta powstawała w bólach i Tony Iommi nawet po latach mówi, że to właściwie nie jest prawdziwie rockowa płyta Black Sabbath. No jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby utwór otwierający ten album, można mieć spore wątpliwości, ale artystom wolno by wypowiadać się na temat własnej twórczości w dowolny sposób, więc nie ma co się specjalnie czepiać. A dlaczego Tony Iommi tak twierdził? No między innymi dlatego, że sam sięgnął po instrumenty klawiszowe, głównie po fortepian na tej płycie. Z kolei jego kolega Geezer Butler sięgnął po mellotron, a zaprosili też Ricka Wakemana, który gościnnie zagrał w utworze, który już za chwilę. Fantastyczna nawet po latach, a może tym bardziej, Sabrakadabra. We'll be right back. No to chyba jeden z najmniej rockowych utworów w dorobku grupy Black Sabbath z tych 6 pierwszych płyt. Kompozytorem, głównym kompozytorem tego utworu jest Ozzy Osbourne, który zagrał tutaj też na syntezatorze. Na syntezatorze również zagrał w tym utworze Tony Iommi, oczywiście na gitarze także, bądźmy spokojni, a Geezer Butler na mellotronie, no także nie ma się co dziwić, że to zabrzmiało tak jak zabrzmiało, ale też zaraz wricimy do muzyki stricte rockowej, dlatego że to wcale nie jest tak, że do końca, że ta płyta jest że jest lekka, no momentami, who are you, okej. Ale też no, niektórzy krytycy w chwili, kiedy ta płyta się ukazywała, a właściwie trochę później, tak z perspektywy czasu też, oznaczyli tę płytę taką etykietką proto-progressive rock. Może w jakimś stopniu, ale tak naprawdę to chyba Who Are You, może trochę Sabra Kadabra. A teraz utwór, no co za riff, krótko mówiąc. Get through! Końcówka płyty Sabbath Bloody Sabbath też może niespecjalnie hard rockowa, ale bardzo ładna i zgrabna. Jeśli chodzi o sekcję smyków, to aranżacją sekcji smyków w tym utworze zajął się Will Malone, znany ze współpracy chociażby z grupą The Verve przy płycie Urban Hymns Bittersweet Symphony, to też jego aranżacja i dyrygentura, natomiast też współpracował z innymi artystami, no chociażby z Massive Attack czy Depeche Mode. Naprawdę znany człowiek, jeśli chodzi o orkiestry i aranżacje smykowe, tak z grubsza rzecz ujmując. Spiral Architect i A National Acrobat. To są dwa utwory, których wysłuchaliśmy przed momentem. To też ciekawy przykład oryginalnych tytułów utworów tworzonych przez grupę Black Sabbath, głównie oczywiście przez Geezera Butlera, który, przypominam, był głównym, nie jedynym, ale zdecydowanie głównym autorem tekstów utworów grupy Black Sabbath. To był rok 1973 i to początek. Na kolejną płytę trzeba było czekać 2,5 roku. Znowu problemy w łonie grupy Black Sabbath, ale zanim przejdziemy do historii, posłuchajmy, kto wie, czy nie najważniejszego, jednego z najważniejszych utworów z płyty kolejnej, czyli Sabotage. To będzie utwór, który uznawany jest za początek, nie przez wszystkich, ale przez niektórych uważany jest za początek thrash metalu. Symptom of the Universe, utwór z płyty Sabotage. O ile do nagrania płyty Sabbath Bloody Sabbath muzycy przystępowali wycieńczeni trasą koncertową i też, nie ma co ukrywać, stylem życia w trasie i nie tylko, to płyta Sabotaż, a właściwie sesje nagraniowe płyty Sabotaż przebiegały w pewnym sensie w atmosferze skandalu, dlatego że jeszcze w trakcie nagrań do Sabbath Bloody Sabbath muzykom nie spodobały się sposób rozliczania ich menadżera. No krótko mówiąc, oskarżyli go o defraudację czy złodziejstwo, no i próbowali przez wiele miesięcy uwolnić się od związków z nim, i właśnie w takiej atmosferze powstawały nagrania do płyty Sabotaż. Częściowo można odnaleźć tego efekty w tekstach. Za chwilę Megalomania, bardzo mroczna i posępna również ze względu na tekst, ale nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o brzmienie i muzykę, to tutaj jest powrót do tego ciężkiego brzmienia grupy Black Sabbath. No co jeszcze mogę powiedzieć? W chwili ukazania się Sabotaż nie był uznawany za dzieło dorównujące poprzednim 5 płytom, ale czas pokazał, że była to opinia, krótko mówiąc, krzywdząca. No i dzisiaj z dzisiejszego punktu słyszenia wydaje się ten zarzut absurdalny. Mało tego, są tacy, którzy uważają, fani, krytycy, że Sabotaż to obok Paranoid najlepsza płyta grupy Black Sabbath. Nie będziemy tego w tej chwili rozstrzygać, posłuchamy Megalomanii. Megalomania, utwór z płyty Sabotaż, przypominam rok 1975. Kończymy powoli spotkania, bo dzisiaj ostatnie spotkanie z grupą, z muzyką grupy Black Sabbath na czas jakiś na pewno, chociaż jeszcze w przyszłości na pewno będziemy do nagrań tego zespołu wracać, bo jest z czego czerpać i krótko mówiąc zdecydowanie warto. Zresztą dzisiaj to jeszcze nie koniec nagrań grupy Black Sabbath. Teraz pora na utwór The Rit. I tu dosyć ciekawa sprawa, dlatego że jak już niejednokrotnie wspominałem, autorem lwiej części tekstów do utworów grupy Black Sabbath był Geezer Butler, basista. Świetne teksty notabene. Natomiast do utworu The Rit tekst napisał dosyć wyjątkowo Ozzy Osbourne. Ten tekst jest wymierzony w branżę fonograficzno-rozrywkową, mniej więcej tak to ujmując. To też konsekwencje przygód z menadżerem Patrickiem Meehanem, o czym już wspominałem. No to posłuchajmy. Black Sabbath i The Rit. The Writ, Ozzy Osbourne jako wokalista, ale również jako autor tekstu, tak jak przed chwilą o tym mówiłem. To na dziś już wszystko. Z grupą Black Sabbath na pewno jeszcze kiedyś się spotkamy.